أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دیکھ خطاب دے اصل کے عام چوگورا دا خلق شبے گئی اور شبہ دا سے ہوا چہری وے عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا نارینا نا پیدا شوے دے نو معلوم شو چھ دے دا اللہ تعالی ولد دے معاذ اللہ و الہ دے او دا قول دا دی لوے ظلمو دا دیو جنہ مخ کے فرمائے لیو چھ واللہ لا يحب الظالمین دا غیر ربط شو او حاصل دا جواب دا دے نشوال د پلار کا علتی د پاره د ولدیت د الله چې پلار یې نشته نو ځکه د الله ولد دی او د اولوهیت د عیسی علی السلام د پاره دلیل ګرځوي نو بیا لازم د چې آدم علی السلام بیا لوی الهی او ولدی د الله معاذ الله ځکه چې دا هغه نه پلارونه مور وا ویته وی تشبیه د لګ عجیبا د ډیر عجیب سره تشبیه الغریب بالاغرب وته وی چې وګورئ عیسیٰ علیہ السلام خو پلار نو او آدم علیہ السلام نو مورو نو پلارو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ یقینا حال د عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ تعالی کا مثل آدم پشان د حال د آدم علیہ السلام نے خلقه من تراب جو کڑے او حغا دا خورنا ثم قال لہو بے ویل حغا تا کن شا فیکون اوشو حغا. او دی مقام کې مقصد هم دا دی چې ان مسل عیسی نو مسل په معنا د شان او د حال او د صفت راځي او عند الله معنا په حکم د الله تعالی کې تقریر د الله کې کما مسل آدم دا وګوره د آدم په شان دی تشبیه د لګ ناشنا د ډیر ناشنا سره ځکه تشبیه بعضی وجوه کې هم کافی اگر چې په مینځ د مشبه مشبابی کې ډیر فرقی نو دلته هم وجه تشبیه دا ده چې د آدم علیه السلام پلار نو کنه او الله غا د خور نه جوړ کړو او دا تفسیر دی اصل کې خلقه من تراب چې تفسیر دا غا تشبیه دی چې کوم په حرف د کاف کې او خلق په معنا د انشاء جوړول یا شکل جوړول یا تقدیر کول دي. نو ثم قال له کن فیکون ورته تراب نه او د خور نه پیدا کول د آدم علی السلام خو د امر د کن نه رستو دي کنه بدلته بیا سم وی چې ثم قال له كن فيكون ثم قال معنا ول پیدا کنه به وته چې شنو شو پیدا ثم د تعقیب ذکری د پاره او ثم قران کریم کې پدې معنا ډېر راغله ده لکه سوره بلد کې براشي ول سيادت کې او امام راغب اصفهاني وي په معنا دا چې اول د هغه شکل او بدن د خور نه جوړ کو نو به سمو درست وته ویل کن شت معنا حیوان ناطق شه انسان شه دغه څه کنه فیکون. نو دی مقام کې دا خلقه زکه ماتا سوته وي چې مراد تنا جوړول دي یا شکل جوړول دي شکل ولا جوړ کو او دا غي نرسته وي کون فیکون شنو شو د خورې د وین انسان جوړ شو کون فیکون د خورې د وین انسان جوړ شو د غوخي ندینه دا پته لګی چې څه زمانہ به وکنه چې کالبوت داغه جوړ شو فرشتو ته الله حکم کو جوړ کې او چې څنګه د خټه نه جوړ شو نو به کون فیکون جو هغه ژوند انسان شو. الحق من ربک دا آدم علیہ السلام وجود الله غټ پیدا کړو تر دې چې شپېته غزه دا قد دی شپېته غزه دنګو نو شپېته غزه شرعي غزونو باندې چې واخلې نو تقریبا یو غزه دو فوټو ته نږدې دی. نن سبا چې ډېر دنګي ناغه شپږ فوټو ته ورسی شپږ نیمو فوټو ته ورسی نو سوچ کوا چې دا به سمره دنګوالو سمره دنګ لوړ سړی وو سمره دنګ لوړ انسان وو او دا کاټي الله جوړ کړو دا غو د خورینه به پکې سا واچو او غوخنه الله داینا الله غوخه جوړ کړل داغه خورینه دا خټینه الحق من ربک الحق من ربک دا حق دې من ربک استاد رب د طرف نه دی فلا تکم من الممترین نو مکی گتو د شک انکو نه پدې کې الحق من ربک دا الحق اصل کی خبری د پټه مبتدا د پاره هاذا الحق او اشاره د اصل کی تفصیل د حال د عیسی علیه السلام ته ا دې کې اشاره ده چې وارد عیسی علیه السلام کې قول د یهود او د نصارا او حق نه دی بلکې حق هغه دی چې د رب د طرف نه دی هاذا اشاره د تمثيل د عیسی علیه السلام ته د آدم علیه السلام سره نو چې کلا حق ستاد رب د طرف نه نو رب بیان وکړه کنه او دا اصل کې د حق تعریف هم نه کنه ولې حق کې دنیا کې خلکو اختلاف دی یو وی زمادہ حق دی بل وی زمادہ حق دی یو خپل ته حق وی کنه نو بعضی کسان بیا نه اپو یو لګي ناغي د ټول دینونو نه انکار وکي دهری ته جوړ شي کمینست لکه په دې غاړه یو تیر شیو اوسې مګه کتاب ملاویږي سور سحر والا ناغه به وی دا دنیا د مذهبونو یو جاله هر مذهب پکې په خپل تعریف لګیا دی هر یو وی چې هر یو وای چې زما مذهب په حق دی پو یې نشم چې نه حق مذهب د چا دی په دا الله کتاب ته ویلې وې نه تا به حق ته جندلې په دا الله کتاب دې چې ته خوب کې نو لیدلې چې الحق من ربک حق هغه دی چې د رب د طرف نه دی بس لنډه خبره قران کې شته او سنت کې صحیح رسول الله شته بس دا حق دی الحق من ربک بیا که په حشو کې داغي خلاف راغلي کتابونو کې خلق ویلي سابقان او مولان خبره کوي احبار او رهبان خبره کوي دارنګه د دنیا مشران وزیران گورنران نور څو فیصله کوي هغه نشو مدل چې کله قران کې او سنت کې نه وي ځکه الحق من ربک حق ستاد رب د طرف نه دی نفلا تکم من الممترین فلا تکم من الممترین ګوره دې مقام کې وی لا تکن او مخک ترشیو تاسو ته سوره بقره کې یو سل وسل وی خیات کې چې فلا تکونن داولی دا ځکه چې په بار د قبلی کعبه کې اختلاف د يهوديان او نصارا او مشرکان په ضد او په عناد باندې بناو د دې وجنه حالت د تاکید چې ذکر کړی و نو ني تاکیدي سخیله او سره لګولې و اخر کې او دلته خو مخالفت د نصارا او صرف په جهل باندې بنا دی کنه اگر چې مخالفت د يهوديان او په ضد او په عناد باندې بناو ودل ته ډیر تاکید ته ضرورت نشته ردی وجنه فلا تکون وي نو مکیګه ته د شک اونکو نه پسکه پنځه نزول العذاب الی الکافرین چې په داسه کافرو به الله عذاب راولي یا مکیګه د شک اونکو نه په حق کې فمن حاجت فیه دې دوی اعلان د مباهله رستو د بحث د مناظرینا چې کله مناظره وشي او د تفقولو د شبهات او د نصاراونه اوس دعوت ته مباهله ده د پاره د اظهار د حق چې په مخ کې آیات کې په لفظ د الحق سره ذکر شکنه چې کله دې مناظره باندې نه سميږي دلایل ورته مخ کې بیان شو داغي د شبهات او دفع شو ادي بیا هم نه سميږي نو مباهله سره وکړه نو ځکه او فرمایل فمن حاجک فیه نو څوک چې جګړه کوي تا سره په دې کې من بعد ما جاءک من العلم رستو د دینه چې راغلی رتا تپویا او وحی سره فقل نتو توایا تعالو روزه میدان تا راشه میدان ندو ابنا انا و ابناکم رو ببولو مونگ زامن خپل او زامن ستاسو و نساء انا و نساء اکم و زنان خپل او زنان ستاسو و انفسنا و انفسکم او زانون زمونگ او زانون ستاسو ثم نبتهل بیا باجزیو کو اللہ تا فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نو بو غواړو لعنت د الله په دروغجنو خلقو باندې فنجعل من فنسال تعالو راشه کنه او تعالو اصل کې دعولو نه دی اوچت مکان طرف ته دعوت ورکول بیا عام استعمالی کی دعوت کې مانه ډاګ میدان ته شي ټول خلق مونږ ویني لوباب کې وی ندو ابنا انا و ابنا کو مولات زلت ډیر نږدې په مینا محبت کې او انسان د تکلیف د زینه د اولاد د بچکول کوشش کوي تداري حاضرول داسې مقام د مباهله ته دلالت کوي په ډیر یقین کولو د انسان په خپل مقصد باندې چې خپل مقصد معنی د پوره کلک یقین دی او بعض روایتو د حاکم او د ابو داوود تیالسینه ثابت دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره حسن او حسین رضی الله عنهما او علی رضی الله عنه حاضر کړو. نو دا دلیل دی چې د لولو په اولاد مسو او په زوم باندې هم د اولاد اطلاق کی دي. شیخه ابي عتی فقها مسلې روباسي د حدیث نه چې اوسړي وصیت کو د فلانی د زامنو د پاره چې زماني مال به د فلانی د زامنو وي او داغه زامن نو نوصیو نو نوصو ته ملاويږي. بیا امام شافعی رحم الله وی صرف د زوی زامنو ته به ملاويږي او لونو ته. او امام ابو حنیفه رحم الله وی کداغه د زوی او کد لوري ټول ته ملاويږي. دا ولې نوصو باندې د ابنا اطلاق شوی د نبی رسول الله زامن خو نو کنه کو نوصی خوشته کنه اگر چې د لور د غاړي دی حسن او حسین نو پته ولګی دا چې هغه د زوی په ځای دی د زوی په ځای قائم دی کنه. تعالى ونساءنا ونساءكم عام دي بيبيان و تولونو دا ذكا خذي كده لور پا شكل كيم خذ دا و كده خذي پا شكل كيم خذ دا كده مور پا شكل كيم خذ دا كنا نساءنا ونساءكم. بيا دا قانون دي چه خلق دا زامنو نرستو دا ولاد ما شمانو ندلونو دا خپلو زنانو حفاظت دير ضروري گني او دا غي حاضر اولم دلیل دي پا دي میدان كي چه دي مضبوط يقين دي پا خپل دعوة بانده ځکه خوږی میدان تکړه چې مونږ به خپل وضو خپل بشي برو باسو خوږی برو باسو او تاسو مرو باسه. نو سوال بو خدای الله نه چې یا الله په دې دوه ډلو کې چې کوم دروغ جنې ته خپل لعنت وکي او بیا کیږي غشان دی ښا انفسنا انفسکم مراد د دین لول مرګري او همجن سم دي کنه. ځکه چې انفس په معنا د همجن سره ډیر راغله د قران کریم کې او پدې کې علی رضی الله عنهم داخل دي. یا مراد د دین ذات د نبی علیہ السلام دی. عرف کې دا څه ویل شي چې خپل ځان ته आवाज وکړه خپل ځان ته معنا خپل ځان ته وایا. او ابو حیان لیکلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل خواص حسن حسین فاطمه علی رضوان الله علیه اجمعین راوستیو مخکې د اراده د نسواراونو په مباهله باندې لکه حدیث د مسلم کې راغلی او کشر نسواراو عزم د مباهله کړی نو ټول مؤمنانو بخپل ځامن او زنانه راغوستي بیا وغي رستو شو ښه دا غي دوه مشرانو یو ته سید وي او بل ته عاقب وي. اغي کې څه پوهه کسانو اغي وي وي کدا چلو مکو نه چې واپس دی ګورې سبینا دار سره بخلاص شي ځکه د نشانو نه پته لګي صحیح پیغمبر دی او حق پیغمبر دی او کوم دا سه وکړو میدان کې نو تبا کیږو قراشه ځان دې نه بچ کو. نبی علیہ السلام چې ول دعوت ورکو ناغي وي جی مونږ مباهله نه کوو پېچې مباهله نه کوي نو بیا مسلمانان شه دین ته راشه مونږ سره ملګری شه زموږ چې څه حقوق دي تاسو به مي په مونږ چې د الله تعالی طرف ته څه ذمہوارې دي او په تاسو باندې مي ناغي وي دام نشو کولې خو مونږ به تاسو له جزیه درکو ټیکس بدل درکو او په خپل دین باندې بقایم او مسلمانانو ته به تعرض نه کوو نو سره جنگ کوو نه دي ته څه مسلې جوړو او ټیکس بدل کوو. نبی له سلام یې به ټیک ده اغیوی زر جوړه با پلانی ټیم کې درکو کال کې دوزلا او زر جوړه پلانی ټیم کې نبی علیہ السلام به ټیک د پدې معاهده د سخت وکي اغي واپس لاړو د نجران نه نسوارا کوم باحالی ته تیار نشوخه. قران کریم دې مقام کې سم منب تهل ور مباهله دا د بهل نه ده کنه. ابتهال کې دو اقوال ني یو دا چې تزرع اخلاص او کوشش کول په دعا کې د خیر کې د شری او دیم دعا د لعنت او د هلاکت کول پر دې وجنا بهل يبهل بهلا وبهله دا لعنت ته ویل شي کنه. اکثر استعمال د ابتهال په دعا د شر کې دی اکل اکل دعا د خیر کې استعماليږي او دل تبع ظاهر د چ جانبین دي کنه ټول یو ځای کوي دې په د لعنت لګي او په دو دل ته ابتهال په معنا د تفاعل سره د تباهل. او امام راغب وي بهل او ابتهال په دعا الاسترسال فيه والتزرع او باهل اصل کې عرب وی البعير المخلع عن قيد د اوخ نه چې کلا راسه مسه پران دي بالکل ذات شي کنه هغه ته باهل وی او بیا استعمالي کی په لعنت کې فنجعل لعنت الله على الكاذبين نو سوال بو کو د لعنت د الله په دروغ جنو باندې. مفسرین دا واقع ذکر کړي او علامه علوسی لیکلي دی خپل تفسیر کې تفسیره المانی کې چې مباهله اوسم جائز ده په دلیل د دې چې د ابن عباس رضی الله عنه د بل یو سړي مینس کې څه جګړه پیدا شوه و ناغه مباهله ته ول دعوت ورکو د آیات او تولو څه شراره چې مباهله کو باس پرې ده اوس په باس وته نه داګه او لازم نه پورته کو حجر اسود ته مخ کوخه. او حاکم هم په مستدرک کې روایت ذکر کړل دي قاسمیم تفسیر کې ذکر کړل دي چې د آیات دلیل له چې څوک د یو امر شرعي نه انکار کوي نو داغه سره مباهله کول جایز دي او به ذکر کړی دي چې د مباهله د جواز لپاره شرطونه دي. هغه شرطونه یو خو د مباهله نه مخکې دي او سرستو دي. دا تفسیر مواهب الرحمن کې دلته دویم جلد صفحه 230 کې را نقل کړیو چې د مباهله نه مخکې بدا شرایطی چې مدعا هغه په دلایل ثابت شوی اثبات بالحجج نو دویم بیا چې داغي کوم شوبي هغه د فشوي د فو شوبحات نو دریم دا چې نصيحت او خیر خوایو ته شوي چې و موږ ته تاسو خیر لټو غوري دا درې کارونه مخ کې کې مثلا په دلایل ثابت شي داغي چې کوم شوبي داغي جوابونه به شي او بیا به د خیر خوایو لټول شي کبي هم نو سميږي نو د مباهله دعوت بور کې او مباهله او پداسې کار کې چې هغه کار امر مهم شرعي دریم دا چې یقیني متيقني دریم دا چې شوبه پکې نه نو په داسې کار کې وای البته دا فی چې ذکر کړی د په دې مقام کې نوم دا دلالت کوي په دې شرطونو باندې چې فنجعل لعنت الله ابن قیم رحمه الله وی چې کم کسان د الله د صفاتو نه منکر دي تاویلونه کوي لکه جهمیه او غیره شو اغه ته د مباهله دعوت ورکول شي غول ورکل لري کنه وسم قصیده نونیه ملایويږي پای کې وګوره د ابتدا نه د کې دعوت ورکړل چې راځي چې د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې ودرېګو او د الله نه سوال وکړو چې کوم کې کم دروغ جن دي هغه الله ته په خپل لعنت وکړي اوسو کوتم نو تیار شوی ښا ادا قصیده نونیه کې اول کېشتا مباهله ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او امام اوزائی په فرعي مسائلو کې دعوت ورکړل او بیا دا پاغه فرعیاتو کې چې په صحیح حدیث ثابت دي او خصم لګي مقابل د حسد او د عناد د وجد اغه نه مطلقاً انکار کوي نه هر سنت چې ده خو چې اوسړي ته انکار وکړي نه غل د مباهله دعوت ورکول شي چې را دې چې مباهله وکړو مباحثه خوش وي دلایل خو پیش وو مناظره خوش وي فنامیان پوښو نه تاسو خپل خبره پرې خو دا او بس یو صورت پاتې ده که تاسو وایې چې په دین کې رپل دین نشتا امین بالجهر نشتا دا فلانه مسله او فلانه مسله نشتا مراده چې مباهله وکړو میدان ترودې تاسو به مروزې مونږ به مروزو او سوال به وکړي الله په مونږ کې کم دروغجن دې تباکي دا دعوت ورکول شي خدا پاغه دې چې کله غیر دې فرعي مسلونه دومره لوی اختلاف جو کې چې بالکل انکار کوي د سنت نه اړو منی نه تکه دې زمانہ کې بعض جهلاشت په مقلدینو کې جاهلان چې غیب وي دا په کې چاره اوس دي پیدا خو نبی رسول الله او دغه صحابه کړی دي دا خو غړو صحابونه نه الله خو ائمو کې غړو ائمو کړی دي دا انکار ته ولې کوي نو چې کله انکار شروع کی ناغله دا ور کول شي دعوت چې راځه چې مباهله وکړو بس جمعات کې بکینو یا میدان ته بوزو بار او دا الله نه بسوالو کو چې الله په مونږ کې کم دروغجن دته تباکي دا سوال کول شي اوسم دا جایز دی او بیا دا یو خبره وا چې انفسنا خپل ځان برو غواړو نو ویل دي نه خو د نبی له سلام ذات نشي مراد کړي ځکه خپل ذات ته دعوت نشي ورکړي شيغان وي نو مراد د دین علی رضی الله عنه دی ځکه مسلم کې حدیث راغلو نو علی رضی الله عنه ته نفس د نبی له سلام ویلي دي او نبی له سلام خو پټول انبیاو باندې افضل نه نو معلومه شو چې علی رضی الله عنه پټول انبیاو او صحابه کرامو باندې افضل دی دا شيغان دلیل پیش کړي تفصیلی جواب د امام رازی کړه د خپل تفسیر کې تفسیر کبیر کې علامه علوسی لیکل دي او حاصل دا دی چې د نفس نه مراد ذات د نبی له سلام دی او دعوت خود خپل نفسوم کی دی شي عرب دا خبره کوي دعوت نفسی الی قضا او که مراد د دین ذات د نبی له سلام نشي نو بیا مراد ته ټول صحابه دي ځکه د انفس اطلاق په هم جنس باندې کی دی شي قران کریم کې دا ډیر راغله دی په ډیرو ځینو کې لکه مکه تاسو ته بقره کې تیر شو ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انفس نه مراد سړي هم جنس دي دارنګه تقتلون انفسکم ملته تیر شو دارنګه قران کریم کې چې ولا تلمزو انفسکم ظاهر د خپل ځان څوک عیب نه لګي په ځان بدنامه نه لګي په بل لګي کنه نو د انفس نه مراد هم جنس دي او دا ډېر استعمال له قران کریم کې په بار صورت بیا تفسیری مظهری د شیعاګانو د دې تراس تقریبا خپل تفسیر کې دلته دویم جلد صفه 68 کې 15 جوابونه کړی دي ښا فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نو سوال وو کو د لعنت د الله په دروغجنو باندې په دروغجنو خلکو باندې ان هذا له هو القصص الحق دا تاکید دی د مخکې بیان سره د تفرید نتیجې نه په مخکې باندې او دا هاذا اشاره د تفصیل د حالات د عیسی علی السلام ته ان هذا یقینا دا چې ذکر یو شو له القصص الحق خامخا بیان له حق دا حق بیان دی. قصص دا مصدر دی پاسل کې په معنا د رواني دو دی لکه په سوره کهف کې سلور شپې ته راځي او په عرف کې بیا پر لپسې واقعات په ترتیب سره ذکر کول دې ته ویل کیږي. او د سوره یوسف کې براشي نحنو نقص علیک احسن القصص مون بیانو پتا باندې ډیر خیسته بیان. الته قصص نه مراد بیان دي نو باندې کسانو ډیر خیسته د کیسونه وه کیسه نه ده د قصې جمع قصص راځي قصص نه راځي قصص خو مصدر دی نو قصص وې څه ده اصل کې رواني دل دی په نقش قدم باندې خپل معنی خدا ده او بیا هغه بیان دی چې هغه په ترتیب سره ذکر شي کنه ناغه ته قصص وې چون کې د یوسف علی السلام بیان د واقع بیان ډیر په ترتیب سال ته ذکر دی سوره یوسف کې مستقل سورته راولې دی او جنګه ته قصص ویلې ده ها چې کله دا سیدا چې دا حق بیان دی او حق خبره ده نو وما من اله الا الله احق معنا د واقعي کنا دا واقعي بیان دی وما من اله الا الله او نشتا سو کوم حقدار د بندګي به د الله نه مانا نشی که ده ده اللہ نا سوا و بل سوکی چه اغا حق دار ده بندگی شی نوار کلا چه تیرشی و بیان بانی ردو پا ولدیت و الوحیت ده عیسیٰ علیہ السلام بانی تیرشی و بیان که نو خصوصا نو اس عطف کئی پاغی پا طریقه ده غموم و استغراق چه مطلب داره چه سو کم دا سی دنیا کی نشتا چه اغا الہ شی او یا مستحق ده بندگی شی سوا ده اللہ نا وما من الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا اللہ او ان الله له العزيز الحكيم او يقينا الله تعالى قام خازور ورده حکمتونو والے زور ورده نو دشمن براگیر کی دا کوم چې دا دلائل نمنی او دا بیان نمنی او بیا هم د الله جل شانو سره بل څوک برخه والا او شریک جوړی په صفاتو کې خو دنیا کې ولا مهلت ورکړی دی نه حکیم حکمتونو والے دی کې دا حکمتونه دي کنه دغه دا ګټ کی یو زیر وروخه چې له هو العزيز الحكيم او دا عطف د دلیل اصل کې په مدعا باندې عزیز او حکیم خلاصره د صفاتو د ټول د ټولو صفاتو د الوهیت نو په اخر کې استخویف فین تولو نو قدیم مخوالو مناظره ام نشی کوله یا مناظره کې ام ځان پړ نه غنی او مباهلی لم میدان ته نه روزي نو فین تولو نو قدیم مخوالو فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله تعالى عالم دي په فساد کوونکو د دې کې اصل کې ذکر دي سبب د عذاب چې هغه افساد دي فساد کول دي او علم د الله تعالی په افساد د دیبان نه کنایره د عذاب ورکولونه المفسدين کې اشاره ده چې دې کله د مناظرین او د مباهلین ډډه کوي او د حق سره زده عنااد کوي او خلک گمراه کوي نو دا ګوره فساد دي او صاحب لباب ویل دي مفسدین هغه څوک دي چې بندگی د غیر الله کوي د دې وجنې ورپسې رد د شرک فی العبادت ذکر کو کلیه اهل الكتاب تعالی الی کلمت سوایم بیننا او دا غزینا بیا مستقل باب شروع دی تر یو سل یو آیاته پوری دا حصہ زی حصہ د مستقله ځکه د لومبه حصہ کې ما تاسو ته ویلو درې بابونو او تر دې ځای هغه ختم شو نو کلیه اهل الكتاب نه خو بل مستقله حصہ شروع کیږي او مقصد به پای کې اثباتی د صداقت الرسول قبائح د منکرینو به ذکر کړي او خلاصه اداره چې سوار لس قبائح به ذکر کړي داږي چې دا کوم مخالفین دي د دې کې دا سوار لس قبائح موجود دي دا سوار لس پلیدې دي پکې او د دې د اعتراضونو جوابونه به کوي او بیا به دعوت اهل کتاب وتا نو دې حصہ کې خباسات مسلسل ذکر دي 15 شپې ته نه او یادري نوي شپږ نوي آیات کې بیا ذکر کړي او عام خطاب هم دا غزنه شروع کوي قل یا اهل الكتاب بیا وته ګوره ان مثلا عیسی یقینا حال او شان او صفت د عیسی علی السلام عند الله پنځ د الله تعالی کا مثل ادم په شان د شان او حال د ادم علی السلام دی خلقه من تراب جو کړو الله غا د خورنا ثم قال له به وتو کن شا فیکون نشو کن شا فیکون نشو الحق من ربک دا حق دے ستا دا رب دا طرف نه دے فلا تکم من الممترین نمکی گتا دا شک انکو نا پا دے حق کے یا مکی گتا دا شک انکو نا پا نازلے دو دا عذاب کے پدا سے خلقو چی انکار کئی کفر گئی فمن حاج جگا بیه نسوک چی جگڑا کئی تاسخا فيه پدی مسله کې پدی کې دا کوم بیان چو شو من بعد ما جاء من العلم پس دینا چراغلی د تا ته پویا پویا راغلی د علم د تراغلی دی او من له وې معنا بعضی حصہ دا او دا په وحی راغلی د کنه د علم نه مراد دلته وحی دا پس دینا چراغلی د تا ته وحی فقل هو تعالی و راشه ندو ابنا انا چرو بلو من زامن خپل و ابنا کوم زامن استاسو او بلو زامن خپل و زامن استاسو او نساء انا و نساء کوم زنان خپل و زنان استاسو وانفسنا وانفسكم زانون خپل او زانون استاسو ثم نبتهل بیا با دعا وکو په عاجزه د الله نه عاجزی سره عاجزه سره به دعا وکو د الله نه نو فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نو بغواړو لعنت د الله په دروغ جنو خلقو ان هاذا یقینا دا له القصص الحق قام خا بیان دی واقعی وما من اله الا الله او نشی که ده حقدار ده بندگه بل سوک بید الله نه و ان الله او بشک الله تعالی لهو العزیز الحکیم خامخا غز زور ورده حکمتونو والده پار کار خپل کې فین تولو نو کدی مخوالو فین الله علیم بالمفسدین نو بشک الله پو ده پداسی فسادیانو پداسی روانی کونکو